Döktüren, hayatıma küstüren, ah, acılara gücendim. Ümidimi solduran, ömrüme dert dolduran, saçlarımı yolduran, acılara gücendim. Saçlarımı yolduran acılara gücendim. Karşıma geçip gülen, tatlı uykumu bölen, yaşamayı çok gören acılara gücendim. Ben ağladıkça gülen, tatlı uykumu bölen, yaşamayı çok gören acılara gücendim. Hislerimi susturan, İsyanımı coşturan, kalbime kan kusturan acılara gücendim. Kalbime kan kusturan acılara gücendim. Gelen, kalbimi dertle delen, sonsuz ıstırap veren acılara gücendim. Mutluluğu aratan, derdi yoldaşım yapan, yakamı bırakmayan acılara gücendim. Yakamı bırakmayan acılara gücendim. Karşıma geçip gülen, yaşamayı çok gören acılara gücendim. Ben ağladıkça gülen, tatlı uykumu bölen,